Гаворыць Радыё Свабода ў Менску, 20-я гадзіна. На пачатку праграмы выпуска міжнародных навін пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Добры вечар. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель на саміце Вялікай Дваццаткі, які з 15 лістапада адкрыўся ў аўстралійскім Брызбене, заявіла, што палітыкі Еўрапейскага звязу разглядаюць магчымасць узмацнення жорсткасці санкцый у дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, бізнесменаў і дзяржаўных кампаній з-за крызісу ва ўкраіне. Меркель патлумачыла, што пакуль сітуацыя ва ўкраіне знаходзіцца на нездавальняючым узроўні. У сувязі з гэтым, як паведамляе Reuters, канцлер ФРГ сказала, што ў дачыненні да шэрагу расійскіх асоб разглядаюцца новыя фінансавыя санкцыі. Пры гэтым канцлер Нямеччыны адзначыла, што не варта чакаць ад яе сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Пуціным нейкай хуткай змены адносін Еўразвязу і Расійскай Федэрацыі. Тым часам прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў абверг інфармацыю Reuters аб тым, што расійскі кіраўнік нібыта заўчасна збіраецца пакінуць саміт Вялікай Дваццаткі з-за крытыкі на ягоны адрас з боку заходніх лідараў. Пяскоў паведаміў, што Пуцін пакіне саміт, калі скончыцца ягоная праца. Злучаныя Штаты ўзначальваюць намаганні сусветнай супольнасці ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі ў дачыненні да Ўкраіны, заявіў у суботу ў Аўстраліі амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Выступаючы перад студэнтамі ў Брызбене ў дзень адкрыцця саміту Вялікай Дваццаткі, Абама назваў агрэсію ў дачыненні да Ўкраіны пагрозай усяму свету. Паводле амерыканскага лідара, адным з доказаў гэтай пагрозы стала жахлівая катастрофа пасажырскага самалёта малайзійскіх авіяліній на ўсходзе Ўкраіны. Украінскі канфлікт будзе абмяркоўвацца прэзідэнтам Абамай і лідарамі Еўразвязу 16 верасня на перыферыі саміту Вялікай Дваццаткі. Пра гэта паведаміў старшыня Еўрапейскай рады Герман Ван Рампэй. Расія павінна спыніць паток зброі і войскаў са сваёй тэрыторыі на тэрыторыю Ўкраіны і вывесці з суседняй краіны ўжо наяўныя там сілы, заявіў спадар Рампэй. Прэм'ер-міністр Канады Стывен Харпер у кулуарах саміту групы 20 у Брызбене запатрабаваў ад прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, каб той выбіраўся з Украіны. Тым часам прэзідэнт Расіі Пуцін на саміце Вялікай Дваццаткі ў Аўстраліі сустрэўся з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеронам і французскім прэзідэнтам Франсуа Аляндам. Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў зазначыў, што адзінай тэмай для размовы быў крызіс ва ўкраіне. Лідары краін Захаду ціснуць на Пуціна, каб той спыніў узброены канфлікт ва ўсходняй Украіне. У размове з Франсуа Аляндам Пуцін заклікаў французскага лідара мінімізаваць рызыкі і негатыўныя наступствы двухбаковых дачыненняў. Масква і Парыж не могуць вырашыць пытанне о паставках у Расію двух караблёў верталётаносцаў «Містраль». Францыя пакуль адмаўляецца перадаваць караблі Расіі за яе агрэсіі ва ўкраіне. 2000 дэманстрантаў сёння выйшлі ў Белградзе на антыўрадавую дэманстрацыю, якую ўзначаліў ультранацыяналіст Войслаў Шэшэль. Шэшэль заклікаў да гэтай дэманстрацыі на наступны дзень пасля таго, як яго вызавілі з вязніцы міжнароднага трыбуналу ў Гаазе. Трое лідараў нядаўніх прадэмакратычных выступаў у Гонконгу не змаглі вылецець у Пекін для сустрэч з кітайскімі прадстаўнікамі. Як паведаміла ў суботу Федэрацыя прафсаюзаў Гонконгу, у аэрапорце грамадскім актывістам было сказана, што дазвол на вылет, іхні дазвол на вылет быў ануляваны кітайскім бокам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць ўжо ў наступны дзень, а я вам рэкамендую чытаць нашыя навіны на сайце Свабоды www.svaboda.org. З вамі быў Валер Каліноўскі.